شب بخیر کوچولو. به نام خدای دانا، خدای توانا، خدایی که بهار بهمون داده. سلام به روی ماهتون، عید همگیتون مبارک. بچه بهار اومده، جوونه ها دارن یکی یکی باز میشن، گلا قنچه میدن، درخت ها پر از شکوفه میشن و همه جا رنگی و قشنگه. این روزا توی باقی قصه ها خیلی خبر هست. منم اومدم که یکی از اون خبر رو براتون بگم. درخت خوابالو اسم قصه امشبمون. بهار از راه رسیده بود و به باغ‌ها و دشت‌ها و رودخانه‌ها سر می‌زد. بهار از خورشید خانم شروع کرد و گفت: سلام خورشید گرم و مهربون، حالا که من اومدم یکم بیشتر بتاب، آخه گل‌ها و درخت‌ها برای جوونه زدن و شکوفه دادن به گرمای بیشتری نیاز دارن. خورشید خانم به بهار لبخند زد و سلام کرد و قول داد که از فردا صبح بیشتر بتابه و همه جا رو گرم‌تر کنه تا برفا آب بشن و رودخونه ها جاری بشن تا درخت ها و گلا جوونه بزنن و گل بدن. بهار بعدش رفت سراغ رودخونه و به اون گفت: سلام رودخونه قشنگ، از فردا که قرار خورشید خانم بیشتر بتابه، دلم میخواد یخات زودتر آب بشه، دلم میخواد همه جای باغ بگردی و گل ها و درخت ها رو سیراب کنی، دلم بخواد کمک کنی یه باغ شاداب داشته باشیم. رودخونه هم به بهار لبخند زد و سلام کرد و قول داد زودتر یخاش آب بشن، قول داد هیچ گل و درختی توی باغ تشنه نمونه. بهار وقتی خیالش از خورشید و رودخونه راحت شد، رفت سراغ باد. گفت: سلام باد مهربون، من به کمکت نیاز دارم، حالا که من اومدم همه درخت ها و گل ها باید از خواب زمستونی بیدار بشن، ولی تنهایی نمیتونم این کارو بکنم، ببینم به من کمک میکنی؟ باد گفت: اصلا من باد بهاریم، چی میگی؟ کار من بیدار کردن گل ها و درخت هاست، از فردا کارمو شروع میکنم. بهار خیالش راحت شد. صبح که شد، خورشید خانم از پشت کوهای بلند بیرون اومد و شروع کرد به تابیدن. رودخونه آروم آروم گرم شد و یخ‌ها شروع کردن به آب شدن. رودخونه توی باغ جاری شد. همه جا رفت و به گل‌ها آب داد. بعدم شروع کرد به وزیدن و آواز خوندن. هو هو. صدای باد که توی باغ پیچید، پرنده ها بیدار شدن، شروع کردن به آواز خوندن. جیرجیرک ها، زنبورا، گنجشگاه، کبوترا با بقبقو گفتن، بله آواز خوندن. باغ پر شد از صداهای جور و جور. با این همه صدا هیچ درختی نمیتونست بخوابه. درخت چنار، درخت نارون، درخت های میوه نمیتونستن بخوابن. خلاصه همه و همه یکی یکی بیدار شدن، یک خمیازه کشیدن و شروع کردن به جوونه زدن و شکوفه دادن. فقط بچه ها یه درخت بود که هنوز خوابیده بود و بیدار نمیشد. اونم چنار کوچولویی بود که وقتی زمستون اومد اونقدر نخوابید که برف رو ببینه. اون آخرین درخت بود که خوابیده بود. واسه همین حالا که بقیه بیدار شده بودن، اون هنوز خواب بود. بهار با خودش فکری کرد و به دوستش گفت بیاین همه با هم چنار کوچولو یا چنارک رو صدا بزنیم، اینجوری صدامون بلندتر میشه و میتونیم بیدارش کنیم. بقیه به حرف بهار گوش کردن. بعد پرنده ها همه روی شاخه های چنارک نشستن و با هم شروع کردن به خوندن. اونا با هم یه آواز بهاری قشنگ خوندن. وقتی آواز پرنده ها تموم شد، چنارک یا همون چنار کوچولو چشماشو باز کرد و لبخند زد. هوا خیلی خوب بود. همه جا بوی گلها و گیاهان خوشبو می اومد. صدای قشنگ پرنده ها شنیده می شد. ابر مهربونم برای اینکه درخت خوابالود رو بیدار کنه شروع کرد به باریدن و صورت چنارک رو شستن. اون حالا دیگه بیدار بود. چنارک تند و تند جوونه زد و شاخه هاش پر شد از برگ های سبز و قشنگ. و بچه ها حالا دیگه همه بیدار شده بودن و باغ بهاری مثل یک نقاشی خوشگل شده بود. دوستای نازم، قصه قشنگی بود نه؟ همه صحبت از چی بود؟ صدای پرنده ها بود، گل ها بود، جوونه ها بود، صحبت از شما گلگلیا بود. امیدوارم که عیدتون مبارک باشه، بهارتون مبارک باشه و شما هم هر کدومتون به تنهایی یه تابلوی خوشگلین. خداوند نقاشه ماهریه. شما رو خیلی زیبا آفریده. خوش به حالتون. بازم تبریک میگم این ایام رو. امیدوارم خوب بخوابین. شب بخیر. خدا نگهدار.